والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبة آخری سلورم ایسا دا جدی کے بیان دا مومنان دے خاص او دی کے تقسیم دے صحابے کرام اول قسم اغا اعلا جداغین اس قسم لا غلطی و خطائی نوشوے دویم قسم او چغی تبوک نه پاتې شو او کله چې نبی علیہ السلام واپس راځو نو دی ډیر تلوار او کله په توبه استلو کې نغی توبه قبول شو او دریم قسم او چاری پاوی توبہ کیوں تاخیر کو فوراً یہ توبہ بھی نیستا داغی و فیصلہ پنزو سردی رستو شوا لدری قسمہ بیانی اوشان ذکر کی صحابہ کرام او اعلا قسم دی آیات کی ذکر کی سورہ توبہ پورا 100 نمبر آیات والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار او صحابہ کرام چې مخکې شوی دی ایمان تا او اول دی اولم بدی د ټولونا په ایمان راوړو کې او دا سه په هجرت کولو کې او دا سه په مدد کولو کې دي سي پتونو کې چې سابقین دي اولين دي د کډېر لوی اختلاف او د اهل علم چې دین اسوک مراد دي السابقون الاولون یو قول داو چی کمو صحابه کرامو دوارو قبلو تمز کرو اغا مراد دی یعنی کل چی حجرت اوشو نحکم اوشو اغا وقت کی جبیت المقدس تمز کوئے ناغی تمز شورو شو شپارس میں آشتی اغی تمز شو ابیا پس داغی نه حکم راغی چې بیت الله ته مخ واړوې په خانه قبلی ته مخ واړوې به دې په مخ واړو وی چې کوم صحابه کرامو دا دروازه قبلو ته مونږ کړه د هغه سابقین او اولین دي زم قول دادی چه بدر کی کم شریک شوی 313 اگر سابقین اولین دی دریم قول داره چه حدیبیه کی کم صحابو نبی علیہ السلام سر آدون اعلان دی بیعت کرو و جہاد باندی سوار لسو کسان اگر سابقین اولین وی دا اقوال چی دی تا دی پنیز بانده دا منل مهاجرین والانسوار من تبعیزی اخلی چیز دی مانا بعدی نو زکاری دا مانا کی بهتر معنا دا چې مراتب ټول صحابه کرام دي چې مهاجرین او انصار دا بیان دي امین بیانی دي من تبعی زنه دي بلکې من بیانی دي. امام رازوی چې دا اکثرو مفسرین دا قول لخوا چه ټول صحابه کرام سابقین دی اولین دی او غدغا مهاجرین و انصار دی کمو چه هجرت کرو دا مکین آغا او کم مدینی والو چه دی امداد کرو زیول ور کرو دغا ټول صحابه کرام دی نو دغا سی که د نور ملکون نه هجرت کړیو مدینه ته راغلی نو هم په مهاجرینو کې حسابيږي والذین اتبعوهم حضرت نمبر کې هغه کسان چې د دې تابعداري کړی دا چې د صحابه کرامو تابعداري کړی دا د دې په قدم یې خره و بی احسان پی احسان سرا و پی اخلاص سرا چو سمرت نکی گی نداغی صفت کئی غیبتن این کئی داغی محاسن بیانی داغی اعمال صالحا و حسن بیانی بی احسان دامانا تطول پا حق کی اللہ فیصل کری دا صحابه کرام او تابعین واتبعوهم رضی اللہ عنہم اللہ دا دینا رضا شوی و رضو عنہم او دید اللہ نا رضا دی فعد لهم جنات تجری تحت الانار و اللہ تیار کرے دید پارا جنت ناغام چی بایی کی با لان دی داغینا نهرونان همیشه بایی پاگی که همیشه ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دی تا دی صحابه کرام اپنینس کی بیا رستو دا نبی علیہ السلام دا وفات نپس سدیر جنگوناو جګړې شوې دي کنه چا غیر ډیر خلق په شک کې ورزول دي او خلق چې دا وی پوره بصیرت په قران کې نشته نو بس هغه لګیا دي. امام رازی نقل کوي د حمید ابن زیاد نه تابعین دي ټول هغه ما تاسو کو د محمد ابن کعب قرزی نه اما شعور تابعی او امام دی چه لا تخبرنی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما بینام تما تصوائی نا ما تخبر نرا که دا صحابه کرامو دا دی احوالو چه پلمیند کی راغلی دی دی که ما تصوائی کنا فقال اغدا جوابكو جن اللہ قد غفر لجميعهم اللہ طول تبخنا کرے دخا و اوجب لهم الجنة بكتابه لمحسنهم ومسيئهم او دی طول لے جنت ثابت کرے بخبل کتاب کی کاغذ دینا چا ټول نیک اعمال کړی دی او کله چا نه پکې سغلته شوی دی هم او بس الله غیله جنت واجب کړی دی نو نو یما ته پوسو کوم چې فی ای موزن او جبل او مل جنت کم دی کی راغلی چې الله غیله جنت واجب کړی محمد ابن کعب وی ماوی چه سبحان اللہ الا تقرؤوا هذه الايه ولی تعالی سورة توبہ 100 نمبر آیات نزل وستے اخو مشہور آیات تھے چلاوی والذین والسابقون الاولون من المعاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوان وعدت لهم جنات تاؤگور دوارے بھی او دل تعدا سے کمال کرے دے چې من نشته دلتا چې امن څه شو نور خوار دی کرا دی چې تجریم ان تحت هل انهارو دا خدای الله کلام دی دا نشو ویل چې هر شی وینو نه من یې نظر اورې دې ته پارا چې نور خلق ته دا جنت دومره نه دي نږدې لکه دې ته جسمره نږدې چې هغه منیت نه لري کو چې دې دا من پکې اړ پړ کیږي دا واسطه ده چې ذاتي لري زمره دا وی شان ذکر کړی ښا تحت هاي ویل ښا نو حمید ابن زیاد وی پکانی لم اقراها او ما وچ دا یا خما جوړو لوست نه دي یو تابعین دی خدا ګور ته چا ذهن کیه چا ذهن کې نه کنا او بیاوی چې بیا په تابعین باندې شرط لګولې او شرط علی تابعین شرطن شرط لګولې نیماتوی چې هغه شرط څه شي بیا غلاده چې ان یقتدو بهم باحسان فی القول باحسان فی القول او باحسان فی العمل تابعین باغی تر قیامت پوری جدی صحابہ کرامو تابعداری کئی داغی پا اعمال حسنو کی او اقوال حسنو کی نطول لے حکم ثابت کرے چیدی تابعین لهم جنت تے و دینو اللہ رضا دے و بدی شرط باندے چیدی صحابہ کرامو پا حقی مخلصینی او پدل کې وسره بالکل بنیتی داس نه ښه وی دې په شرط کړی ښه نبی احسان دمانا کی به احسان فی القول ابن عباس وی چل لا یقولو فیهم سوءا چې د دې په حق کې بد خبره نه کوي دا معنا انور معنا کی بے احسانن فی العمل چیزی کم اعمال حسن کری دی نو پاگی کتابی داری کئی ہاں کدر بائی صحاباونا چرتا غلطے و خطائے شوی پاگی کی بے تابی داری نکو شوی دی کندا سکھا ناگی کی بے تابی داری نکو خوا تکبرت کا یو سڑے نن جہاد کئی اغلا مخلا دا سی کافر راشی چا کلمه ہوئی او دیا کلمه تو نگوریو قتلی کی چی تا پوستیو کی چی داولی وی ولی حضرت اسامہ نو قتل کرے داستانی چی اغبا کلمه وی او حضرت اسامہ قتل کن ولی اغا چی دا منگوائی داو غلطی وا دا خود آغا نا غلطی شی وچ نبی علیہ السلام ورطبیہ دورنا کولا چی تاولی قتل کون آغوی اغد یرین کلیم وینو نبی علیہ السلام ورطبیہ اللہ شققت قلبه نبی آبتا دا غزل قتل او کنا چی دا یرین اوی او کنا دا خوش آلین نگور دا خود آغا نا غلطی وشو نو تو اس دا غد پا دلیل کے پیش کئے نا دا حسنات ندی کنا سیئات تیخا یا اوس یو مسلمان لګیو د خپل مسلمانانو راز چرته یو کافر تا یو دشمن توخی خطوه تولی کی یا تا فونو کی کنا چې مسلمانان داس او تو ته اجازه ولې وکړو او هغه وی چې دا ولې حضرت حاتم خط نو لیگلی مکی والاو تا چه نبی علیہ السلام در باندې حمله کئی وی آغا خو غلطی ونو آغا خو عمل حسن نو کنا اگی که بے تابیداری نکو کنا بے احسان فی العمل دامان او بهتر هم دغه واخا چې غي بس یو بده رزین نوای ولي کې چر داس سوکراله دنیا کې چغي صحابه په حق کې خیر خوان دي خبره اور پسې کوي کئ ډیر خلق کنه او یا خاص کر په خلفاو پسې چې کله به حضرت عمر پسې لګي آئی ګورا چې دینو شلرکات تراوی وکړي او پیغمبر اترکا تکڑی وی وی دروغ بولی وی تصابی طولی شی اترکا تا اغتا چی یادای خو صلاة اللیل دے بخاری کی راضی حضرت عائشہ نا تپوسو شو چید نبی علیہ السلام من سنگو پکور کئی چید شپی بے نفل کول تحجد بے کول حضرت عائشہ وی چی اصلی اربعن لا تسأل عن حسنهن و طولهن سلور رکات نیت بیوکو او یر دمر خیستا و دمر اگدر رکاتو نا چی تپوس مکوان بیا بے سلور رکات نیتو کن بیا بے داس اکلل اتشو نی بیا اور پسې درې رکعات وی تر وکړو بخاری کې ده او دې ویلي چې دا هو په رمضان او غیره پروژه کې هم دا عمل او په کوجه کې هم دا عمل نو کوجه کې تراوی چې ته دا په دلیل کې پیش کړې دمه دا چې ته سلور رکعات نیت تړې هغه یې سلور رکعات وې دریم ادا دا چه اغوی دما پا کور که بیکاو اتی کم دیکه دمر درو او دا حضرت عمر عمل لی آخو پوید دا نبی علیہ السلام پا حال بانده نوشن رکات اوکلی جسوک پا اغو پاس خبری که نو دے لائق دا اللہ دا رضا نده دے لائق دا جنت نده ولی اغو شرط نشتا کنه چی بی احسان ان پا گران او مونگتا دا حضرت عمر او دا نبی و سنت کے پرخ نشتا ذکر نبی علیہ السلامی لیو چا علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تا سبانی زما سنت او زما دا خلفاء و سنت دوار لازم مونگتا پرخ نشتا پا دیکھ او دا عمر عمل ذکر خیستا دی چه اغا شل رکاتا اوکلا نو آغا تا پا کرالی نو بالفرض که پیغمبر کلیو نو آغا موشوی او دا عمر اوم نمو خوب دوارو عمل کن اجز اوگزان تا اهل حدیث وی نو آغی پا یو عمل کئی و پا بل نکئی خوا اصوک پا حضرت عثمان پس لگیا دی ویده دا جمعه پا رد بانده دریم ازان شورو کن اذان نخو مخ که ده غدوو یو ده خطبه مخی تا او بیا اقامت بس نو حضرت عثمان ده دریم اذان مقرر که ده چه ده طول نمخ که ویلشی ده چه طول نمخ که ویلشی ده پا نزول که ده طول نرستو ده دکه یه خلق دیر شو نو حضرت عثمان صحابی و اغا خپوی دو اغی چی سکلی دی اغا سنت تی کنا نو را خود افاو پس لگیا دی بی اغا پا کدری مزان را ویست وی بست دا دین باری کنا چی اللاوی والذین اتبعوهم تپا اغی تابعینو که نئی چی اللاغی لخپل رضا و جنت ثابت کرده ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دی ډیر لوی مزه سکه چې کله یو په الله صحابه شان ذکر کی نور پسې مقابله کې د منافقان ولې چې یو بل سره مقابله راي چې خو زاحت راشي زی حال تا وګور زی حال تا وګور دا اوس د بعض منافقانو ذکر کوي ومن من حولكم من الاعراب منافقون بعضی دا چانا چې چا پیر استاسو ندي نو منافقان دي قبائل هم من يراول دي نو فسرينو اکثرو لك ابن جوزيو ابن جرير او ذي خلقو نمونا غستري چه لك كمي قبلي لك غفار او اسلم او جو هينا ومزينا ديويل نروح الماني پا اشكال ظاهر کرده چه ذې قبیلو خو پیغمبر صفت کړی دی بخاری کې راغلی چې نبی علیہ السلام یې غفار قبیله چې دا غفر الله لهم دې تعالی بخنه اسلم قبیله چې دا سالم الله الله دې پامنو ساتي دعا وته دا سه جو هي نام زینا زمو فسرینو لیدا دخل کړی جواب دا کوي چې دې قبایلو کې ټول نو کنا اچی اگر کم صفت کرده اگر پاکی خاص خلقو او منافقان پاکی هم دیرو نو کم فسرین دا غینم اغسطی دا پید بار دا اگر خلقو سر چی اگر ایمان نورا وڑی توبه نویست دا منافقتنا نا اگر پا یادی خواه اچی نبی علیہ السلام دا چا تعریف کرده نا اگر شک نشتا دی بازی دا مدینی والاونا هم دی مدینہ کی اللہوی دی مرضو علی النفاق کلک دی پا منافقت باندی توبه نو باسیم سمر خلق توبه ویستا هم مسلمانان شو ولیکن بازی پا گذی چی اگی کلک دی مرضو علی النفاق کلک والی توی سخ والی توی چی صفا منافقی خوا چی پا دیمان پا گیڑو نخا نی ولی دا مرد لفظ پا دی دلالت کوي مرد دا امرد نده امرد اغا چاتوی چلا گیرا بری تیسری سپای پاک ساک اغا تا امرد وی که نابالی غی دا غسی دیم پا منافقت کی خو کلک دی علن نفاق خوا لا تعلمهم ای بیغمبراتی نپیجنی نحنو نعلمهم اللہی مونگے پی جنو نگورا پا مدینہ کی دی نبی علیہ السلام سر دی اگا جو اندے دے اشپار وزے پا مخ باندے لگی او بیام اللہوی لا تعلمهم تین پی جنو مونگے پی جنو سمانا کی دی چی اگا دا سے پی جن دا چلکا نمونے والا امورت لو چه دا معتب دیو دا نبتل دیو دا او کنا نو بیاسا مطلب شی چه تین پی جنی این پی عنوان دا منافقت سر اسی خود پی جنی چه دا پلانی دی دا پلانی زی دیو خوب دین پی جنی چه دی منافق دی کنا مسلمان دی پنفاق سر این پی جنی او اللہ تداغی حال معلوم دے زلی و تمعلوم دے تا دو پخلیبان دے اغیوی چامننا باللہ والیوم الاخری نو بس تو نور نی خبر داغی دا زلنکا نا چی داغی پدرنن کے منافقت دے او تا دردنن نی خبر نو لا تعلمهم نی پی جنی دا نپی جن گلی شوا امام راضی او روح المانی زیزه کی وی روح المانی وی وهذه الآیت ونحوها اقوى دلیل فی الرد علی من یزعم الکشف والاطلاع علی المغیبات لمجرد صفاء قلوبهم وتجرد نفوسهم عن الشواغل دا روح المعنی دی حنفی مفسر دی اغوی دا آیات و دا سنورم قرآن کشتا دیر قوی دلیل ندی پسکی پدی کی چرت کی پا خلق باندی چاگی مونگ تا کشف کی گی زمونگ زلطا وی کشف کی گی زلکی زمونگ شیشه لگی دلیل دا کلوی قبر سر ناستنو داغی مڑی روح سر خبری کولی سنگی کولی کشف و توی شویو کن کشف خو پیغمبر تا کی وی دا ټول پیغمبران دی سڑی دا خو آغا خلق دی چند دا سر تیر شوی نی دنیا کی خوا نن خو آری ہو پیغمبر دی دی پنیز باند خو چه حضرت شو اقدس شو محدث کبیر شو نو بز اگر در سن خبر شو خواه توبه توبه ناغوی اطلاع علی المغیبات چیزی ارز دخیبنو خبری گم اما تا دا سی الهام کی اما تا کشف کی گی دا رای توی پاغیرات دیجتا تا سنگا الهام کی ابیار پسید قطادا قول نقل کی چی اگوی قطادوی چی ما بالو اقوامن يتكلفون بالناس شيئا فيقولون فلان في الجنة وفلان في النار وإذا سبت قوم كي غلط عدد تي ومصيبت تي چه اغا كارون تلاسة چه اغا خبر كي جي تكلفات كي تاقو بدين كي نشتا د چانم اخلی چې دا جنتی دی او د چانم اخلی چې دا جهنمی دی او یو هاذا تکلف ليس فی نبینا دا تکلف از چې پیغمبرانو کوم نو ولی وی نوح علیہ السلام ویلو چې ما علمی بما کانوا یعملون سوره شعراء کې راځي چه اغا قوم و توی دا تا سر سوک مرگ ریشوی دی چه تا پی دوم رخ فخر که دا اما کما خلق را جمع شوی دی اغاوی اما علمی بی ما کان زمان تا دغا پتا نشتره زدی سر دا حساب کتاب نکو ما چه تا سوکی دا چا دی استا پیشس دا نا دغا علم اللہ تا دی اما علمی بی ما کان بی عمل شعیب علیہ السلام وی ومان علیکم بحفیظ اے خلقو زب تاسو باندے نگاہ بان نیما ستاسو نخبر نیما انبیاء خدا ہوئی عدل تداز شرکا و بدد گوڑی دی کنا دیوی کشف کی گی مونگتا ازان لے موردان جوڑ کری او اغیدہ خبر نشار کئی خوا ایجنٹان او چپ لانے ہوئی دوی خدای سلزل پا خوب کلی دلے دی یا خدای سوک نشیب دے سوک دے اب یادا سے بند یادی چه داوا عقائد طول دا شرکی اعمال طول دا بدعاتی بل سو خدای نوی نی و جی چه تا دا شرک نا ڈاکی دا بدعات نا ناغیوی نی بل چه دا کشف نکی خدای خلقو تا کشف کی دا مفسرین دی کنا خوا اغیوی وی گو رای خوا اللہ وی تین پی جنے منگے پی جنو سنو عذبو مرتینے منگ بدیل عذاب ورکو دو دل اپ دنیا کے سم یردون الى عذاب نازویم بیا پس دو دنیا نو پس بے کلیشی آغا عذاب لوی تا چی عذاب دو جہنم دے سنو عذبو مرتین کے دا اکثر قول دار چیو دا دنیا عذاب دے چیو پا مختلف شکلونو کی راضی سخوا قومونو چی حلاک شوی راخو او اگا حلاکت نشتا اس استیصالی عذاب نشتا نو نور قسم عذابو نئی چی مفسرین ذکر کوي سوره شورا کې ځای په ځای چې د دنیا عذابونه دازي چې د مرزونه پر راځي خطرناک ساو مصیبتونه پر راځي مشکلات پر راځي په دنیا کې غمونه پر راځي دا دنیا یو قسم عذاب او د دویم نمراد عذاب قبر دی مرتين دنیایی عذاب او برزخی عذاب او دریم قسم الى عذاب عظیم جهنم عذاب تاجی تصنیه په خپل معنا شيخه مرتين او که تکرار ده پاره شي نو بیا دین امراد د دنیا عذابونه دي چې د منافقانو باندې وکال پکال عذابونه راتلو خو لیکن توبې نه استینو عذاب عظیم جهنم دویم قسم هغه صحابه کرام ذکر کوي چې تبوک نه پاتې شي وو نبی علیہ السلام لال او دی پاتې شو محدثین ذکر کوي او مفسرین چې ابو لبابا او داغه مرګري سو کوئی وطن او سو کوئی پلستانو او کله چې هغه خبر شو چې نبی علیہ السلام را روان دی واپسو هغه رااله نو مسجد نبوی کې خپل ځان نو پستنو پورې وتاړو سره نو مانځ په وخت کې به پرانستو مون به کو چې مون به وکړ نو بیا به وتاړل ځان نو به وتاړل نو چې نبی علیہ السلام راغې نو هغه خدای عادت چې مخکې و جماعت تر راته نو درکات به وکړو چې هغه رکات نو وکړو ودا سوک دی ودا ابو لبابا او داغه مرګري دي تبوک نه پاتې شوی دي نو دی ځانونه تړلې دي پښتنو پورې چې مونږ باندې نبی علیہ السلام پرانځي یې سوګن لیکل دي نبی علیہ السلام یې زوم سوګن کوم چوسو پور الله ما تا مرنی کړه زین پرانظم ناب تپس داغي توبه قبول شوخه توبه ډیره په اخلاص وستن بیا نبی علیہ السلام راغ نو خپل لاس یې پرانست واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور صحابه کرام دي چې اقرار کړي په خپلو گناہونو باندې خلتو عملا صالحا واخر سیئا گڑ وٹکڑے دے خپل نیک عمل او بد عمل نیک عمل سو چو تبوک نمخ کے اگی کم جہادو نکڑی دی کم حجرتو نکڑی دی کم منزو نکڑی دی اگا نیک عملو ادائیو پکے سیئا را گئے چې تبوک نه پاتې شو ورته د هغه مقابله کې ځکه ذکر کوم چې ګوره دې ته منافقان نه وایي ولې کچر دې منافقان وي نو الله رب العزت په ویلو چې حبتت اعمالهم عملونه برباد شو داګه منافقان عمل چې برباد دي نه دې سره وي چې خلتو عملونه نه دي برباد شوي ملاوٹ پا کراولے نیک او بد کنا عسى اللہ ان یتوب علیہم یقیناً چا اللہ باپ دی مہربانیو کیم او دا غلطی او خطائی بوتا معاف کیم نعمل بے ٹول سئی شیخ ان اللہ غفور رحیم بے شکا چا اللہ بخشش کون کدے مہربان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اغه صحابه کرام چې مخکې دي د خلقونه ایمان راوړو کې الأولون اولم بدی د خلقونه په هجرت کې او په جهاد کې من المهاجرين والأنصار دې بیان دي چې مهاجرین دی او قسم چې هجرت وکړه او بل انصار دي د مدینه چې څومره دي دا ټول سابقین اولین دي خان والذین اتبعوهم او دریم نمبر کې هغه کسان چې د دې تابعداري کړی دا به احسانن او په احسان سره احسان سمانه یعنی احسان فی القول چې د دې صفاتونه کوي د دې محاسن بیانې او د دې ګناونه او جرمونه نه بیان دي هغه تابعین یا به احسانن چې تابعداري کړی دا د دې په نیکو اعمالو کې په اعمالو حسنو کې ولې په اعمالو سیئو کې خو دوی چا تابعداري نشته ښه ځکه سورې ممتحنه کې راځي ابراهیم علیه السلام په حق کې چې الله عزت وی قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه تاسو باندې ابراهیم علیه السلام پیروي کوئ تاسو په دغه په عمل کې او په سنت کې پورا تابعداري ده ورپسې وی چې الا قول ابراهيم ها په دې کې بیان کوي اوس کې چې هغه ویلو د خپل پلار په حق کې چې لا استغفرن لکم زه واستاده لپاره بخنه غواړم پتا وته نو چې دې به دنیا نه داسې په کفر او شرک کې ځی کنه نو کله چې علم ورته راغې نو بیا تبرع منه بیا څنګه نو ذات نه الله ولی مستثنا کړی دی ځکه په دې کې بعد ابراهیم علیه السلام تابعداري نه کوي ځکه دا په حسناتو کې ناراضي کنه ښا لکه اوس یو سړی خپل مور او پلار مشرکان لپاره سوالو نه کوي چې الله ته وبخه یا الله د خاورو سره وبخه یا الله ته وړه جنت ولا ورکړي نو چې ته وایې چې لکه خو مشرکان او هغه وایي چې ولې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار لپاره نو واغوښتې وایي هغه خو الله رب العزت په هغې رد وکړه که نه چې ما کانه للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین هیڅ پیغمبر لا مؤمنان نه ندي جایز او تانه دی اوریدی چه اللہی پا دی که تابیداری نکوئیں نو پا حسناتو که تابیداری دا دا انبیاؤم دا صحابه کراموم او پا سیئاتو که نا اللہ رضا شوه دے دا دینا دا ٹولونا وردوان او دی دا اللہ نرزا دی صحابه کرام دی او تابعین دی تر قیامت پورې او تیار کړل دي الله دې د پاره جنتونه چې بهږي ولان دي دا وینه نهرونه خالدین فی ابدا همیشه وي پکې همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دی او ممن حولکم من الاعراب منافقون بازی دا آغا چانا چستا سنا چاپیر دی باندو والا ٹولنا بازی منافقان دی ومن اہل المدینہ تی او خاص کر پدی مدینی والاو کی هم تدیو سیدن کو کدا سشتا مرضو علا النفاقی چپا منافقت باندے کھلک دی نو توبہ نو باسی نخوا خدینا نیریگی نخوا دیر خلقو یا ریدا توبہ ویستا او دی توبه نو باز لا تعلمهم ای پیغمبراتی نپی جنی کتا پی جنی نتابت اندامتی نپاکا کڑی وا ارکا یو وقت که کل نبی علیہ السلام تبازی او خوویشو ناغو باقی دا نوم غست مسجد نبو کی اولادوی وی فلانی دی پاسی زیدی دو جماعت نده منافق ده پلانه ده پاس زیدی دا منافق ده دا زیدی پارا دنیا کی عذابو کنا منافقانو دا پارا خوا خدای و تبازی خولیو طولنا لا تعلمهم تا تی نپی جنی نحنو نعلمهم اللہ ویمونگے پی جنو سنعذبو مرتینی مونگ با عذاب ورکو دی لرا دنیا کی سو سو زلا یا دو زلا چیو دا دنیا عذابو ندی مصیبتو ندی و مرضو ندی ابی اور پسی برزخ کی ثم یردون الی عذاب عظیم بیا با واپس کری چی عذاب لویتا فآخرون اعترفو او نور صحابه کرام دی چی اقرار کرده دی بذنو بیم پخپلو گناونو خلطو عملا صالحا و آخر سیئا دی گٹ کرده دی اخپل نیک عمل او بد عمل دی اوی مقین پاتشن اللہ وی گناو که آخر سیئا گناو که دا آیت با حضرت شیخ رحمه اللہ پشورا کی پیش کاؤ چکم کسان بغیر آزرو کا نا ریوی چیر دا دیس خیال لینا چی دی نراز شورا لا کدیوی چیزا خو بازو لبزو بازو لبندو ویگو را قرآن صحابه کرامتا ویی چه دی یوی مقی نپاتشو تبوکنن وی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا دا بیوی یو لی تاست دمونگ دا اجلاس او شورا دا غینا کم اخکاری دا صدی خواه عمل لکنخا دیر زورنا بیکول دا بی پیشکو اس اللہ و ان یتوب علیهم یقینن چلابا وذیبان دې مهربانیو کی زکه توبه ویستا ډیر په اخلاص سره ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کړي مهربان نو ډیر خلق دایخه هغه کوم نه پويږي د دین پر راز باندې کنا قران دې په دې هغه وی چې ټیک ده دا آیت چې راغله او صحابه کرام په حق کې چې سابقون الاولون من المهاجرین نو دا مخ کې نازل شوی او دا جګړې غي رستو کړی څنګه جمال او صفینو دا رستو شوی دا دومره لوی جهل دی چې ښا ان الله ته پته نه و چې دا آیات یې نازلو علم وته نو چې دی بګنی رستو جګړې کوي نو دا خو بیا دې غلطي وکړه او خطا یې دا علم و تنو دا علم اغتا وو چیدی با جنگو نکی جمل باومی صفین باومی و نور باومی و رضی اللہ عنهم و رضو عنه سرد هر سنتنا اللہ رضا شوید او جنت والا واجب کرے خوا دا خواه آخری صورت تے سورة توبہ 113 رستو دین او صورت نازل شوید او دیکھ اللہ رب العزت داغی شان بیان کرے خوا عجیب خبره کوي وی دا چونکه مخکې نازل شو او جګړې هغه رستو کړي دي رستو بیا ګناګار شونو هغه رضا مزه ختم شو ویخه عجیب خلق دی.